ଘରେ ଥିଲା ଜଣେ ଯାଯାବର ଯାଯାବର ଜଣେ ଯା ଯା ବର ଯା ଯା ବର ଗଢ଼ୁଥିଲା ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା ଗଢ଼ୁଥିଲା ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା ବାଲି ଘର ନା କେହି ହେଲେ ତାର ନା ସେ ହେଲା କାହାର ନା କେହି ହେଲେ ତାର ନା ସେ ହେଲା କାହାର ଏ ସହରେ ଥିଲା ଜଣେ ଯା ଯା ବର ଯା ଯା ବର ଏ ସହରେ ଥିଲା ଜଣେ ଯା ଯା ବର ପ୍ରଜାପତି ମନ ନେଇ ସେ ସାରା ଜୀବନ କେତେବେଳେ ଛୁଥିଲା କାହାର ସପନ ପଣତରେ ଗଣ୍ଠି ହୋଇ ରହିବନି ବୋଲି ପ୍ରେମକୁ ସେ କଲା ନାହିଁ ଭାଦର ଶିଖୁଣି ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ସିନା ତୋଳିଥିଲା ଘର ନା ଫୁଲ ହେଲା ତାର ନା କଣ୍ଟା ହେଲା ତାର ଏ ସହରେ ଥିଲା ଜଣେ ଯା ଯା ବର ଯା ଯା ବର ଏ ସହରେ ଥିଲା ଜଣେ ଯା ଯା ବର ଲଫାପାରେ ଚିଠି ହୋଇ ରହୁଥିଲା ପ୍ରେମ ବାଟୋଇର ମନ ନେଇ ବାଟ ଚାଲୁଥିଲା ଠିକଣାକୁ ବାଟ ଭାବି ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା ନିଜେ ସେ ନାୟକ ଥିଲା ନିଜ ନାଟକର ନା ହସ ହେଲା ତାର ନା ଲୁହ ହେଲା ତାର ନା ହସ ହେଲା ତାର ନା ଲୁହ ହେଲା ତାର ଏ ସହରେ ଥିଲା ଜଣେ ଯା ଯା ବର ଯା ଯା ବର ଏ ସହରେ ଥିଲା ଜଣେ ଯା ଯା ବର ଯା ଯା ବର ଗଢ଼ୁଥିଲା ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା ଗଢ଼ୁଥିଲା ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା ବାଲି ଘର ନା କେହି ହେଲେ ତାର ନା ସେ ହେଲା କାହାର ଏ ସହରେ ଥିଲା ଜଣେ ଯା ଯା ବର ଯା ଯା ବର ଏ ସହରେ ଥିଲା ଜଣେ ଯା ଯା ବର।